اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو اللہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا ہوا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے کر آ گیا؟ یہ تو قرآن شریف میں اللہ بیان کر معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے. جہاں تک اللہ کے حبیب کا تعلق ہے, ہمارے آقا و مولا کا تعلق ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو مختار کل بنایا ہے. اور یہ لوگ آئے پر بیٹھ کے یہ کہتے بچے حضور کچھ نہیں کر سکتے, کسی کو نفع نقصان پہنچانا کیا اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میرے دوستوں, یہ جو لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں وہ ظالم, اللہ نے ان کو ظالم فرمایا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ و تفسیر غلط کرتے ہیں تو ظالم ہے, تو وہ قرآن ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا سارے قرآن پڑھنے والے حق پر نہیں. میں نے یہاں پہ ایک آیت اور بھی پڑھتے ہوں, یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. اس قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. یہی قرآن بہت سے لوگوں کے واسطے ہدایت کا سبب بنتا ہے, بہت سے لوگوں کے واسطے گمراہی کا. گمراہی کا سبب کن کے واسطے بنتا ہے؟ جو غلط سمجھتے ہیں اور پھر آگے غلط سمجھاتے ہیں, غلط سمجھتی ہیں, غلط سمجھاتی ہیں, ترجمے اور تفسیریں غلط کرتی ہیں, تو خود بھی نقصان اٹھاتی ہے, دوسروں کے نقصان کا سبب بھی بنتی. میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. دیکھو, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو, یا علی نہ کہو, یا غوث نہ کہو, یا صدیق یا فاروق نہ کہو, یعنی غیر اللہ کو مت کہو. آئے بٹ غیر اللہ کو مت پکارو. ان الذین یدعون من دون اللہ تدعون من دون اللہ ولا تدعو من دون اللہ. عوام جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں مولوی آدمی ہے, منہ پر داڑھی رکھی ہوئی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو وہ یقین کر لیتے. لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ مولوی ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں؟ ترجمہ غلط کر رہا ہے. سنا دے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا, اللہ کے سوا. ہم کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد ہے بت. ایسی بات ہے کہ اگر اس بات کو آپ یاد کر لو اور اس پر پکے ہو جاؤ تو انشاءاللہ کبھی گمراہی کا شکار نہیں. جو کما کر کام میں نہیں آتے. من دون اللہ سے مراد ہے بت. سارے بولو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اور یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا. اور کہتے ہیں من دون اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا. حبیب علی بھی اللہ کے سوا ہے, لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے, کیونکہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا. تو جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ من دون اللہ, تو نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہے, لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل. ہم کہتے ہیں کہ نبی ولی بلا شک و شبہ اللہ کے سوا ہے, اللہ نہیں, اللہ کے سوا ہے, مگر من دون اللہ میں داخل ہے. دلیل کیا ہے ہماری پاس؟ دلیل ایسی ہے جس کا یہ قیامت تک جواب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حطب جہنم. اللہ مشرکوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے انکم بے شک تم ہے مشرکو وما تعبدون اور جن کو تم پوجتے ہو من دون اللہ یعنی بت حطب جہنم سب جہنم کا ایندھن ہے. مشرکو تم بھی اور تمہارے من دون اللہ سب جہنم کا ایندھن ہے. میرے بزرگوں اللہ نے من دون اللہ کو جہنم کا ایندھن فرمایا. اگر نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو معاذ اللہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے کہ اور نبی ولی ہر کس جہنم کا ایندھن نہیں ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ من دون اللہ میں داخل نہیں. تو وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں جو نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کرتے ہیں گویا وہ ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبی ولی ہر کس جہنم کا ایندھن نہیں ہے. تو جو ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرے گا وہ لوگ خود جہنم کا ایندھن ہوگا یا نہیں ہوگا یقیناً بے شک. آئیے ہم نے اس پر ایک دو دلیلیں اور پیش کر کے پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف رجوع کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چورا چورا کیا سارا واقعہ پیش نہیں کرتا بے شمار مطلب آپ یہ سنو بڑے بت کو چھوڑ دیا اسی کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور آگے قوم جب عید منا کے آئی انہوں نے کہا چلو سب سے پہلے اپنے خداؤں کو سلام کریں جنہوں نے یہ عید کی خوشیاں دکھائی ہیں. تو وہ بت خانے میں گئے تو جب انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ خداؤں پر بندوں کو ترس آ رہا ہے. ہمارے خداؤں کا یہ حال کوئی کہہ رہا تھا یہ خدا کا نہ کسی جگہ کلارا لگا ہے سب کچھ. کوئی کہہ رہا تھا اس خدا کی تو گردن کٹی ہوئی ہے اس خدا کا تو پیٹ پھٹا ہوا ہے اس خدا کی تو ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں کس نے ہمارے خداؤں پر یہ ظلم کیا ہے. پران کیا ہے کہنے لگے پران بچ کہنے لگے من پالا ہادا دے ہادے ہتنا. وہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خداؤں اور معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. انہو کان لغن الظالمین بے شک وہ یقیناً ظالم ہے. تو جب بتوں کا اجر کرنے والا ظالم ہوا تو بت کون ہوئے مظلوم. تو کبھی خدا بھی مظلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا پر ظلم کرے. ماننا پڑے گا ظلم کرنے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے نہیں تو وہ ظلم کرنے میں کامیاب کیسے رہتا ہے. خیر لگے بھائی کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے. انہیں میں سے چند آدمی بولے کمے نا خطائی. ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے نوجوان خطا کہتے ہیں نوجوان کو نوجوانوں سبق کی آلو سمینا فتح. انہوں نے کہا ہم نے سنا ایک نوجوان ہے جد کو ہم یو پالو لہو براہی. وہی ان بتوں کا دیکھنے لگا وہ ان کا ذکر کرتا ہے تو ذرا دوسرے رنگ میں کرتا ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم. پالو کا تو نہیں آیا منا کے لاؤ یا شہدون. انہوں نے کہا لاؤ اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں. جہاں یا شہدون کا ترجمہ کیا کرو گے گواہی دے کرینا ہو پہلے فاتو نہیں اللہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو لاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں. یا شہدون شہدون سے جب اس میں فائل بنائیں گے آپ بنے گا شاہد تو شاہد تو معلوم ہے موجود ہو کر دیکھنے والا ہے. یہ زمان بات آ گئی, پڑھے لکھے طالب علم بہت کچھ اس سے حاصل کریں گے. لاؤ بھائی اس کو پاؤ گے جس کو اتنی چورا ہے. آئی سوا مردہ حق گوئی اور بے باقی اللہ کے پیروں کو آتی نہیں روباری. اکیلے پوری قوم کتوں کی بجائے جب آپ آئے تو قوم نے کہا انت فانت بے آلے ہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کا یہ اثر کیا. قالت الفاظ كثيرهم آپ نے سنا کہ ان کو بڑے نہیں کیا جس کے کندھے پر پہاڑا رکھا ہوا. اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو, تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے چھوٹے خدا تھے یہ بڑا ہے اس کے آدمی پوری کائنات کا نظام ہے. تو یہ کندھے پر پہاڑا رکھ کے جو بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پوچھو کہ تیرے ہوتے ہوئے چھوٹے خداؤں کو کون ٹکڑے ٹکڑے کرے. اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھو. اور اگر اس سے نہیں پوچھتے ہو تو پھر ایسا کرو سکالو ہمیں کالو جنتے ان سے پوچھ رہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اگر یہ بول رہے تو تمہیں کس نے مارا, کس نے تمہارے ٹکڑے اڑائے. بات ہی لاجواب. اب اس کا جواب کیا ہے, بڑے کھجل اور شرم سار ہوئے سر جو گالی گئے اور کیا کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو خود بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بےچارے بولتے بول نہیں سکتے. جب میں بولتے ہی نہیں تو ہم پوچھیں کیا, پوچھیں تو اس سے جو سمجھتا ہو, جو بولتا ہے تو بول ہی نہیں سکتے. تو اب سنو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفتعبدون من دون الله کیا تم ان بتوں کو پوچھ بولو یہاں من دون اللہ کا ترجمہ کیا کرو گے نبی ولی. افتعبدون من دون اللہ کیا تم من دون اللہ یعنی بتوں کو پوچھتے ہو. مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم جو نہ تو تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. یہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے, ان کی بے بچی کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ ٹکڑے کرنے والے کی خبر تک دے سکتی ہے. لکم تم ہے تم پر بڑے ماتا کو دھون من دون اللہ اور ان پر بھی تم ہے جن کو تم پوجتے ہو من دون اللہ. لکم تم ہے تم پر بڑے ماتا کو دھون من دون اللہ اور ان پر بھی تم ہے جن من دون اللہ کو تم پوجتے ہو. اب بڑا کافی دور کیا تمہیں عقل نہیں, تم عقل نہیں رکھتے ہو, نہیں سمجھتے ہو کہ ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو یہ سارے خدا مل کر کچھ نہیں کر سکتے, یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو. انہوں نے کہا ابراہیم اسے بیٹھ نہ کرو, مناظرہ نہ کرو, مناظرے میں پورے نہیں اترو گے, بحث کرو گے تو کامیاب نہیں ہوو گے, کیونکہ اس کے ٹھوس اور معقول دلائل کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کہنے لگے ہر لے کو ہو بم سرو آلے ہتکم ان کن تم پالی. اس کو جلا دو اور اس کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو, بدلا لو اگر کرنا ہے تو یوں کرو. ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں مگر وہ چھ ہتھیاروں پر اتر آئے. جو چھ ہتھیاروں پر اتر آئے سمجھ لو کہ ان کے پاس معقول کڑھائی میں نہیں ہے, ورنہ وہ کڑھائی کے ساتھ بات ہے. اچھا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا واقعہ, بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو مرتبہ من دون اللہ کن کو کہا؟ بتوں کو تو سب کہو من دون اللہ سے مراد. یہ ایک مستقل تقریر ہے, کسی پر لگا رہا ہوں نا تو صبح ہو جائے. صرف ایک آئے پیش کر کے پھر میں آگے بڑھتا. بولو قرآن میں فساد ہے, اختلاف ہے؟ یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ ان کے عام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ کالجوں میں پڑھنے والے, وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, کعبہ ایک ہے, تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں؟ ان میں کیوں اختلاف؟ یہ کیوں فرقوں میں بند ہے؟ آؤ میں عرض کروں کہ کس طرح فرقوں میں بند. دیکھو میرے بزرگوں, قرآن میں اختلاف نہیں ہے, قرآن تو اتحاد اور اتفاق کا اتحاد اور اتفاق کا خطاب دیتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے بلو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف ہے. بولو قرآن میں اختلاف ہے؟ لیکن میں دو آیتیں پڑھتا ہوں, ان میں اختلاف نظر آئے, اور پھر میں بتاؤں گا کہ وہ اختلاف کیوں نظر آتا ہے اور اس سے دور کرنے کا طریقہ کیا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی, وما لکم اور نہیں ہے راستے تمہارے من دون اللہ, میں نے ان کا ترجمہ کروں, اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی. با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا وما لکم من دون اللہ من ولی, اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. اگر ان کا ترجمہ لیا جائے تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی؟ اچھا اب پڑھ دیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی, اس کا رسول بھی تمہارا ولی, ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں, دوسری آیت میں فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی, رسول بھی تمہارا ولی, کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی, تو یہ تو اختلاف ہو گیا. پہلی آیت پر ایمان رکھے تو دوسری کا انکار ہوتا ہے, دوسری پر ایمان رکھے تو پہلی آیت کا انکار ہوتا ہے, اور ہم نے انکار کسی آیت کا کرنا نہیں. بولو ان دو آیتوں میں تدبیر کیسے ہوگی؟ تدبیر اس طرح ہوگی کہ ترجمہ عقل سے کرو. اور پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی, بولو میں نے آپ کو کیا بتایا من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی, اللہ فرماتا ہے یہ من دون اللہ جو ہے بت, ان میں تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں. یا اللہ بتوں میں تو ہمارا کوئی ولی مددگار نہیں, ویسے کوئی ہمارا ولی مددگار ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. اتنا بھی دور ہو گیا قرآن کی دونوں آیتوں پر ایمان بھی ہو گیا, مگر کب ہوا کب ہٹ دے اور جو ظلم کرے. من دون اللہ سے مراد نبی و ولی ہو. من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں, نہ رسول مددگار ہے, نہ گیارہویں والا نہ بارہویں والا, کوئی مددگار نہیں, اللہ ہی مددگار ہے. معلوم ہوا احمد ہے بت والی لگایا نبی, تم لوگوں کو تو پتا, تم تو لوگ مولوی آدمی ہے جی, لمبی داری ہے, قرآن پڑھ دیں چکر میں آ جاؤ گے, ایمان برباد ہو جائے. سنو ایک بات اور عرض کر کے, اللہ فرماتا ہے بلا تکو من دون اللہ, اے لوگوں کا تنظیم ہے, اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, بلا تکو اور نہ پکار تو من دون اللہ, ان کا تنظیم ہے اللہ کے سوا کو. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. اگر ان کا یہ ترجمہ دو, میں سالوں سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. کیسے بولو, اس آیت میں زندے کی یا مردے کی, قریب کی یا بعید کی کوئی قید ہے؟ دوسرا کا حکم ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے اس کو مت پکارو. تو جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا, جو مرتا ہے وہ بھی اللہ کے سوا, جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا, جو دور بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا. اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کو مت پکارو. تو پھر تو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. جو قریب بیٹھا ہے اس کو آپ نے پکارا تو مشرک. اگر باپ نے بیٹے کو پکارا, ہو بیٹا ادھر آؤ, باپ مشرک ہو کے بیٹا اللہ کے سوا ہے. اور اگر بیٹے نے باپ کو پکارا ابا جی, وہ بھی مشرک ہو کے ابا جی بھی اللہ کے سوا ہے. قریب ہو یا دور ہو, زندہ ہو یا مردہ ہو, ہر اللہ کی سوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی سوا کسی کو مت پکارو. بولو کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اب پھر یہ جانوروں کو دھوکا دینے کے لیے کہتے ہیں مردوں کو مت پکارو. بھائی مردوں کو اللہ نے کہاں فرمایا؟ اللہ کو فرماتا ہے جو میرے سوا ہے. کیا مردے ہی اللہ کے سوا ہیں؟ جو زندہ ہوں وہ اللہ کے سوا نہیں, وہ اللہ ہے. تو اگر ان کا ترجمہ لے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا, ترجمہ کہیں کرو کیا بنا کا تو من دون اللہ, من دون اللہ سے مراد ہے بت. اللہ فرماتا ہے بتوں کو مت پکارو. تم کے مشرک پکارتے تھے, خدا کی قسم ہم کتوں کو نہیں پکارتے, مشرک کتوں کو معبود سمجھ کے پکارتے تھے. ہم کتوں کو نہیں پکارتے, ہم تو اللہ کے محبوبوں کو پکارتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا رسول اللہ کو پکارنے کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سارے تو خطرین لکھتی ہے رسول اللہ کو پکارو مگر تعظیم کے ساتھ پکارو, عام لوگوں کی طرح نہ پکارو. اللہ نے پکارنے سے منع ہے, یہ بتا اس طرح نہ پکارا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا. ہم کس طرح پکار دو بھائی, ہوئے نتھو, ہوئے پھٹو. اللہ بولنا خبردار میرے محبوب کو اس طرح نہ پکار. بھائی کیا کرنا پکارنا, بابا کیا کرنا پکارنا, نام لے کر محمد کس طرح نہ پکارنا. تعظیم کے ساتھ پکارو. دیوبندیوں کے بڑے مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو پکارو, کا تعظیم کے ساتھ پکارو, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. بتاتا ہوں کہ یہ جو امت میں فرقے بنے ہیں, گمراہی پھیلی ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ترجمے غلط کیے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صادر بریلوی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کروڑوں رحمت اللہ. آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا حق ادا کر. ترجمہ کرنا ہے نتو بھتو کا کام نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے. کسی صوفی کے کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور آج کل تو جس کو دیکھو پروفیسر کی دم ساتھ لگ جائے تو وہ کہتا ہے مجھے کسی مفسر کی ضروری تھی نہیں, میں خود ہی مفسر ہوں. اردیلی گلی علاقے میں پنساری پڑ گئے. قرآن شریف کا ترجمہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں. دیکھو میں ایک مثال بتاؤں. حضور خان دین میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا لقب ہے شیخ اکبر. بہت بڑے شیخ. ان کا نام ہے محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ. بڑے کامل اکمل علی تصوف کے طریقت کے معرفت کے امام. بہت بڑے ولی اللہ ہوئے شیخ اکبر ان کا نام. انہوں نے ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب جانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا معبود و کم تحت قدمی, تیرا معبود میرے قدموں کے نیچے. مولوی صاحب چھٹ گئے. کافر ہو گئے, ایمان ہو گئے. انہوں نے خدا کی توہین کی. انہوں نے کہا تیرا معبود میرے قدموں کے نیچے اور میرا معبود تو اللہ ہے. تو انہوں نے مہاد اللہ اللہ کو اپنے قدموں کے نیچے بتایا کہ یہ اللہ کی توہین ہے, یہ مرتد ہو گئے, واجب القتل ہو گئے, یہ ہو گئے. وہ مرتد ہو گیا مولوی منہ مار کے بعد سب جب ہو گئے. جس نے یہ بات کہی ہے جانتا ہے تو کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا عارف ہے, کتنا بڑا کام. تو نے اس کی بات کو سمجھا نہیں. فتوہ کا جھوٹ پڑا ہے. خبر نہیں اگر ہمارے پیر پہ متعلق کوئی بات کی ہڈیاں توڑ دے. شریف بن حضرت بہا حضرت کی بات کو سمجھ لیا مند بن کے آ. حضرت تو تیری قسمت کا ستارہ چمکا. کیونکہ وہ رازدان تھے نا, وہ حضرت کی اصطلاحات کو باتوں کو سمجھتے تھے جو کام کرتے. مولوی ذرا ٹھنڈا کیا ہوتا ہوں یہ سمجھا دیجیے. نہیں یہ کرو سنو کہا مولی صاحب ٹھنڈے والو سنو. وہ کہنے لگے ایماندار یعنی خدا کی سخت میں چکی. جب نماز پڑھونا پہ ہے تیرا خیال کتنے دور بولے گا لال ہے میرا دھیان پیسوں کی طرح کبھی مہنگائی بڑی ہوگی میں سے بھائی تھوڑی گزارا کی طرح. میرا دھیان پیسوں کی طرف تھا کہ